ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. அதிமானுஷஸ்தவஹ ஸ்ரீவத்ஸசின்ஹமிஸ்ரேப்யோ நம உக்திமதீமஹே. யதுத்தயஸ்ரைகண்டே யாந்தி மங்களசூத்ரதாம். அதிமானுஷீலவிருத்தவேஷைரதிவிருத்தாமரவிக்ரமப்ரதாபைஹி அதிலங்கிதசர்வலோகசாம்யம் வரயே வைஷ்ணவவைபவாவதாரம். ஸ்ரேயஃ கிரந்து கிரணாச்சரணாரவிந்த நிஷ்யந்தமானமகரந்தரசௌகதேஷ்யாஹ தஜாஸ்ருதேர் மதுன உத்ஸைதி ப்ரதீதாஹ மங்கல்யரங்கநிலயஸ்ய பரஸ்ய தாம்னஹ. ஸ்ரேயஃ கிரந்து கிரணாச்சரணாரவிந்த நிஷ்யந்தமானமகரந்தரசௌகதேஷ்யாஹ தஜாஸ்ருதேர் மதுன உத்ஸைதி ப்ரதீதாஹ மங்கல்யரங்கநிலயஸ்ய பரஸ்ய தாம்னஹ. ஸ்ரீமத் பராங்குஷமுனீந்திரமனோநிவாஸாத் தஜ்ஜானுராகரசமஜ்ஜனமஞ்ஜசாப்ய அத்யாப்ய நாரத ததுத்திதராகயோகம் ஸ்ரீரங்கராஜசரணாம்புஜமுன்னயாமஹ. வஜ்ரத்வஜாங்குஷசுதாகலசாதபத்ர பங்கேருஹாங்கபரிகர்மபரீதமந்தஹ ஆபாதபங்கஜவிஶ்ருங்கலதீப்ரமௌலேஹ ஸ்ரீரங்கிணச்சரணயோரியுகமாஶ்ரயாமஹ. ஸ்ரீரங்கராஜசரணோ ப்ரணுமோயயோ கலு ஏகஸ்த்ரிவிக்ரமவிதௌ வசுதாமசேஷாம். வ்யக்ரம் ஸ்தசாசலகுலாமபி விப்ரகீர்ண ஸ்தூலாவலக்னசிகதாமிவ நிர்ணதோச்சம். ஞானம் பலம் விபுலமீசனவீரியசக்தி தேஜாம்சி ச த்ரியுகபூயமுபாகதானி பூர்ணானி ஷட்ச பரிகிருஷ்ய பவம்ஷ்சதுர்தா பக்தம் ஜனம் த்வமனுஜக்ரஹிதானுராகாத். ஏகாந்த மங்களகுணாஸ்பதமஸ்தஹேயம் நித்யம் பதம் தவயதஸ்தத ஏவ தேவ. ஆம்நாயதே ததிஹ விஸ்வவிரூபரூபம் தேனைவ நன்விதமசப்தமரூபமாபுபூம். ஷப்தாதிஹேயமிஹ கோசர இந்திரியாணாம் தத்ப்ரத்யனீக விபவம் ஸ்வமதீந்திரியோசி தேனைவ தேன பத தர்சனமஸ்தி கிஞ்சித் வாசோ தியஸ்ய தத ஏவ ந கோசரோசி. ஏவம் ஸ்திதே த்வதுபசம்ஸ்ரயணாப்யுபாயோ மானேன கேனசிதலப்ஸ்ய தனோபலப்தம் நோச்சேதமர்த்யமனுஜாதிஷு யோனிஷு த்வம் இச்சாவிஹார விதினா சமவாதரிஷ்யஹ. ஸீலஃ க ஏஷ தவ ஹந்த தயைக சிந்தோ க்ஷுத்ரே ப்ருதக் ஜனபதே ஜகதண்ட மத்யே க்ஷுதீயதோபி ஹி ஜனஸ்ய க்ருதே க்ருதீ த்வம் அத்ராவதீர்யமனுலோச்சனகோச்சரோ புபுஹ. யம் பாதகாத் சுபஹதோப்யுதாரயஸ்த்வம் த்வத்பாதவாரி பரிபூதசிராஶ்சயோ பூத் தம் வந்தசே கில ததஶ்ச வரம் வ்ருணீஷே க்ரீடாவிதிர்பத விலக்ஷண லக்ஷணஸ்தே க்ரீடாவிதே பரிகரஸ்தவ யாது மாயா சாமோஹினீன கதமஸ்ய துஹந்த ஜந்தோஹ ஹைமர்த்யசிம்ஹவபுஷஸ்தவதேஜசோம்ஷே சம்புர்பவன் ஈசரமஹாசலபோபபூவ. யஸ்யாத்மதாம் திரிபுரபங்கவிதாவதாஸ்வம் த்வச்சக்திதேஜிதசரோ விஜயீசயோபூத். தக்ஷக்ரதௌ து கில தேன விநிர்ஜிதஸ்வம் யுக்தோ விதேய விஷயேஷு ஹி காமசாரஹ. முக்தஶிசுர்வடதலே சைதோதி தன்வா தன்வா ஜகந்தி விபிருஷே சவிகாசமேவ. ஐஷீமி மாம் து தவ சக்திமதர்க்கிதவ்யாம் அவ்யாஜதஹ ப்ரதயசே கிமிஹாவதீர்ணஹ. ப்ரஹ்மேஷ மத்ய கணனா கணனார்க்க பந்தௌ இந்திராநுஜத்வமரிதே ஸ்தனயத்வயோகாத். இக்ஷ்வாகு வம்சயது வம்சஜனிஷ்சஹந்த ஸ்லாக்யாண்யமுன்யனுபமஸ்ய பரஸ்ய தாம்னஹ. த்வநிர்மிதா ஜடரகாச தவத்ரிலோகீ किं भीक्षणाद्यमृते भवता दुरापाम् मध्ये कदा तु न विचक्रमिषे जगच्चेत् त्वद्विक्रमैः कथमिव श्रुतिरञ्चिता स्यात्। एतत् कथम् कथयन्मथितस्त्वयासौ हि त्वा स्वभावनियमम् प्रथितम् त्रिलोक्याम्। अश्वाप्सरो विषसुधा विदुपारिजात लक्ष्म्यात्मना परिणतो जलधिर्बभूव। पृच्छामि किञ्चन यदा किल राघवत्वे माया मृगस्य वशगो मनुजत्वमौध्यात्। सीता वियोग विवशो न च तद्गतिज्ञः प्रादास्तदा परगतिम् हि कथम् खगाय। अक्षुण्णयोगपथमद्यहतम् जटायुम् तिर्यञ्चमेव पत मोक्षपथे नियोक्तुम् शक्नोषि वेत्सि च यदा स तदा कथम् त्वम् देवीमवाप्तुमनलम् व्यथितो विचिन्वन्। सालान् हि सप्त सगिरीम् सरसातलान्याम् एकेषु मन्दजवतो निरपत्रयस्त्वम् तेष्वेकविव्यथन खिन्न कपि प्रणुन्नम् शाखामृगम् मृगयसे स्म कथम् सहायम्। दासः सखा समभवत् तव यः कपीन्द्रः तद्विद्विषम् कपि मम ऋषवशाद्विघांसुः। त्वत्स्नेहविप्लवधियम् तमिमम् कपीन्द्रम् विस्रम्भयन् सपदि सालगिरीन विध्यः। यद्वा मृगम् मृगयुवन् मृगयापदेशात् छन्नो जघन्धन तु शत्रुवदाभिमुख्यात्। तद्युक्तमेव तव राघववंशजस्य तिर्यक्षु नैव हि विपक्षतयोपचारः। मानुष्यकाचरितमाचरितुम् प्रवृत्तो देवातुदम् चरितमङ्गकिमङ्ग्यकारिषीः। यत्सागरे भतव बन्दिथनाथसेतुम् शैलैः प्लवङ्गमसमिङ्गित सम्प्रणुन्नैः। यो विक्रमेण मनुजत्वविभूषणेन देवम् वरम् वरुणराजमजव्यज्येष्ठाः कृत्वोपदाम् दशरथम् विधिरुद्रमुख्यैः। देवैः स्तुतश्च सखिलेन्द्रजिताजितोऽसी अभ्युन्नतेरिथ जिगेथ न राक्षसेन्द्रम् नैवास्य जज्ञिथ यदा च बलाबलम् त्वम्। निःसंशयः सपदि तस्य पदेभ्यषिञ्चः तस्यानुजम् कथमिदम् हि विभीषणम् च। त्वम् दक्षिणस्य निवसन्नुदधे सटेऽपि दूरान्तरोत्तरपयोधि महान्तरीपे दैत्याम् विजयकशरपारणयम् किमेताम् लङ्काम् स्थितोऽत्र कुरुषेण किल स्म भस्म। यत्तादृशागसमरिम् रघुवीरवीक्ष्य विश्रम्यतामिति मुमोचितमुग्धमाजौ। कोऽयम् गुणः कतरकोटिगतः कियान् वा कस्य स्तुतेः पदमहो बत कस्य भूमिः। एतेन वै सुविदितो भवदिन्द्रशत्रोः मायाप्रबन्धननिबन्धनजो विमोहः। यल्लक्ष्मणस्त्वदनुजोरिपुशक्तिमुग्धः शत्रोर्गुरुर्हनुमतस्तु लघुत्वमाप। हा हन्त हन्त भवतः शरणारविन्द द्वन्द्वम् कदा विषयी भविता ममाक्ष्णोः। योऽहम् निरर्गलविनिर्गलदन्धकारैः वृक्षैस्तृणैश्च सुलभम् समयम् व्यतीतः। वंशम् रघोरनुजिघृक्षुरिहावतीर्णः दिव्यैर्ववर्षित तथात्र भवद्गुणौघैः। त्वत्सन्निधि प्रभव शैत्यजुषो यथा हि वृक्षाश्च तान्तिमभजन्त भवद्वियोगे। ये धर्ममाचरितुमभ्यसितुम् च योगम् बोद्धुम् च किञ्चन न जात्वधिकारभाजः। तेऽपि त्वदाचरितभूतलबन्धगन्धात् बन्धादिगाः परगतिम् गमितास्तृणाद्याः। तादृग्गुणो ननु बभूविथ राघवत्वे यस्तावकम् चरितमन्वहमन्वभूत। सात्रैव हन्त हनुमान् परमाम् विमुक्तिम् बुद्ध्वा वधूय चरितम् तव सेवतेऽसौ। யஸ்வம் கிருதாகசமபி பிரணதி பிரசத்தம் தம் வாயசம் பரமயா கிருபயா க்ஷமிஷ்டாஹ தேனைவ மாதிருஷ ஜனஸ்ய மகாகதோபி யுக்தம் சமாஸ்வசனமித்யுபதாரயாமி சாபூதநாசகடமர்ஜுனயோஶ்ச யுக்மம் பால்யோசிதான்யபரசேஷ்டிதவிஷ்புலிங்கே யஸ்யாலபந்தசலபத்வமவோ நிகூடாம் சத்வம் வ்ரஜேவ வ்ருதிஷே கில கம்சபீத்யாம் பஷ்யத்சு சூரிஷு சதா பரமம் பதம் தே தேவ்யா ஸ்ரியா ஸஹ வஸன் பரயா விபூத்யாம் யோகேன யோக நிரதைஃ பரிமிருத்யமாணஹ கிம் த்வம் வ்ரஜேஷு நவநீத மஹோவ்யமுஷ்ணாஹ யம் துர்க்ரஹம் சுமனசோ மனசாபி நித்யம் பந்தச்சிதம் பரமமீஷமுதாஹரந்தி தானானி பத்தைதி சுஸ்ருமதம் பவந்தம் நலம்பூவிஜவத்ஸ்லசநாயதஸ்ய ஐஷம் ஹி சைஷவமபி வ்யதிவேலகேலம் யத்பூதநாசகடமர்ஜுனயோஶ்ச யுக்மம் பால்யோசிதான்யபரசாசி விசேஷ்டிதேன ஹந்தாலபந்தசலபாயிதமோஜசஸ்தே சத்யேவ தவ்யமிவஹே நிஜதாம்னி பூம்னா பர்யந்த சத்மசு கிமர்த்தமசூசுரஸ்வம் முஷ்டம் ச கிம் யஜ கடோ கடசேஷமக்ரே கோபீஜனஸ்ய பரிஹாசபதம் கிமாசீஹி யன்னாமநாத நவநீதமசூசுரஸ்வம் தச்சாதனாய யதி தே மதிராவிராசீத் கிம் முக்தலிக்தமமுனா கரபல்லவம் தே காத்ரே பிரமுஜ்ய நிரகாஹ் கில நிர்விசங்கஹ த்வாமன்யகோபகிருஹகவ்யமுஷம் யசோதா குருவீ த்வதீயமவமானமமிருஷ்யமாணா பிரேம்ணா ததாம பரிணாம ஜுஷாபவந்த தாதுன்னதே சரிதமார்ய ஜனாஸ் ஸஹந்தே மாத்ராயதி த்வமசிதாமனி சந்நிபத்தஹ தச்ராவிணாம் முதிதசாக்ஷுஷ நிர்ஜராணாம் பத்நாசி ஹந்த ஹ்ருதயம் பகவன் குதஸ்தத் சர்வோ ஹி வஸ்ய விஷயே விவ்ருணோதி வீரியம் காந்தால காந்தமமலம் கமலாயதாக்ஷம் உத்ரூமிலாசமுதிதஸ்மிதமுன்னசம் ச வக்த்ரம் வஹன் பரமகோபகிருஹேஷு கிம் த்வம் கோபீமனம்சி நவநீதமுதாபியமோஷீஹ சர்வம் குணாய குணினாமிதி சத்யமேதத் யத்கலு விஹேதரஜனே மலினத்வஹேதுஹ யத்கோபவேஷவிநிவேஷனமுத்தமம் தே கோபாலனம் ச கணயந்தி குணம் குணேஷு கோபாலபோதகதயா நிபுதம் தரித்ரீம் அவஸ்து காமைவ சன்னபி பாலலௌல்யாத் ஐந்தம் நிஹத்யமஹமத்ரிமதோ ததானஹம் கிம் தஸ்திஷே சுரகணாய சவாசவாய வேணுக்வன பிரணைனி த்வைலோகநாத பிருந்தாவனம் சரண சஞ்சரணை புனானே பவாஸ்ததானகுவாசில கீதிருஷஸ்தே த்வத்கீதசிக்தசி கதாசு வசுந்தராசு தன்யைஸ்ருதம் ததிஹதாவகராசகாலே கீதேலயேன ஹி சிதாஸ்ஸலிலாம் பபூஹு பஞ்சாபி கிஞ்ச பரிவிருத்த குணானி பூதானி உர்வீ கிருஷாது மருதம் பரசம்பராணி தேப்யஹ் க்ருதீன கில கஷ்சிதிஹாஸ்தி ஏவை ராசோத்ஸவோத்சுகதியஸ்தவகானனந்தே வேணுஸ்வனஸ்ருதரசௌபபரிப்ளுதாந்தே ஸ்வே ஸ்ருக்வணீரசனயாலினிர்புஜங்காஹ அம்போதநீலமரவிந்ததளாயதாக்ஷம் பிஞ்சாவதம் சமுரநீகிருதவேணுபாணிம் த்வாம் கோபவேஷ பரிகர்மிதகாயகாந்திம் தன்யாஸ்ததாததுசுருமசிதாம்யபாவாஹ கோவர்தனோ கிரிவரோ யமுனா நதீசா பிருந்தாவனம் ச மதுரா ச புரீ புராணி அத்யாபி ஹந்த சுலபா ஸ்துதினாம் ஜனானாம் एते भवत् चरणचारजुषः प्रदेशाः वृन्दावने स्थिरचरात्मककीटदूर्वा पर्यन्तजन्तु निचये बतये तदानीम् नैवालभामहि जनिम् हतकास्तयेते पापाः पदम् तव कदा पुनराश्रयामः हा जन्मतासु सिकतासु मया न लब्धम् रासे त्वया विरहिताः किल गोपकन्याः यास्तावकीन पदपन्ति जुषो जुषन्त निक्षिप्य तत्र निजमङ्गमनङ्गतप्तम् आचिन्वता कुसुममन्विसरोरुगम् ते ये भेदिदेव गवनस्पतयो लतावा अद्यापि तत्कुलभुवा कुलदैवतम् मे वृन्दावनम् मम धियम् च सनाथयन्ति यत्त्वत्प्रियम् तदिह पुण्यमपुण्यमन्यत् नान्यत्तयोर्भवति लक्षणमत्र जातु धूर्तायितम् तव हि यत्किल रासगोष्ठ्याम् तत्कीर्तनम् परमपावनमामनन्ति या कंसमुख्य नृपकीटनिबर्षणोत्था सा निर्जितस्य जगतस्तव नैव कीर्तिः गोपालनादि यदिदम् भवदीय कर्मेति आद्रीकरोति विदुषाम् हृदयम् तदेतत् गोपालवेषपरिकर्म परावरेशम् यन्नामधाम परमम् तमसः परस्तात् तत्किञ्चलाञ्चन सुदामसुतोपवीतम् गोधूलिधूसरितकुन्तलमन्तरास्ताम् यद्वै जरासुसभयाद्विपला यथा स्वम् तच्चेन्मनुष्यचरितानुविधानजम् ते तर्हि त्रिलोकगुरुमीश्वरमीश्वराणाम् बाणाहवे किमिति शम्भुमजृम्भयस्त्वम् जातम् कुतस्तदकृतज्ञविचेष्टितम् ते पुत्रीयया किलवरम् बभृषे वृषाङ्कात् अक्षेषु सक्तमतिना च निरादरेण वाराणसी हरपुरी भवता विदग्धा सञ्जीवयन्नपि मृतम् सुतमुत्तरायाः सान्दीपनेश्चिरमृतम् सुतमानयन् च धामो निजाद्विजसुताम् पुनरानयन् वा स्वामेव ताम् तन्महो कथमानयस्त्वम् अद्यापि नास्तु परतिः त्रिविधापचारात् पापः परे निपतितोऽस्मि तमस्य पारे एतादृशोऽहमगतिर्भवतो दयायाः पात्रम् त्वदीय चरणौ शरणम् प्रपद्ये विश्रम्भणम् त्वयि न यद्यपि मेऽस्ति नापि श्रद्धा यथोक्तवचनार्थगता तथापि वचम् त्विमाम् सकृतथाप्यसकृन्मयोक्ताम् सत्याम् कुरुष्व दयैव दयैकसिन्धो पापीयसोऽपि शरणागतिशब्दभाजो नोपेक्षणम् मम तवोचितमीश्वरस्य त्वज्ञानशक्तिकरुणासु सतीषु नैव पापम् पराक्रमितुमर्हति मामकीनम् पापीयसोऽपि शरणागतिशब्दभाजो नोपेक्षणम् मम तवोचितमीश्वरस्य त्वज्ञानशक्तिकरुणासु सतीषु नैव पापम् पराक्रमितुमर्हति मामकीनम् इति श्री अतिमानुषस्तव समाप्तः।